د یتیم وړی سلګی دی د ځواني لیلی ګونګی دی د ځواني لیلی ګونګی کړي بابا بابا आवाज تری نه پان د مینې نستری نه پان د مینې بابا جان شاید شوی تا بد پس پرت لالی تا بد پس پرت لالی بیا دنیا تا ناراضی اوستا ہجرام بالی لمبی اوستا ہجرام بالی لمبی نن خوابین دا اخبار یا تا خواخی جوندی سو بر با تا خواخی جوندی سو بر با تل ساڑے ساڑے آہو نکڑی جاڑا دا غم ویرو نکڑی جاڑا دا غم لشبگیر سترگی سر شنڈی اے غوٹی غوٹی پری چنڈی اے غوٹی غوٹی پری دخ پل پلار پا پیرا قط یتیم جاڑی گی ہر ساعت یتیم جاڑی گی ہر ساعت اسے نشتا یو غم خور چیئے زڑگی تشیٹا کور چیئے زڑگی تشیٹا کور یک تنہا پا غم زنگی گی تا پا تنگون دی کاری گی تا پا تنگون دی کاری گی ہا شہید شہید بابا بیا بائی پر خوا بیا بایی رانشی پر خوا لألا نعم البادل ورلا را غاڑی تا دن کل ورلا را غاڑی تا دن کل چیا تمشی برقرار ورلا ملحم شید فرحار ورلا ملحم شید فرحار نازونا دا بابا ورتا پامی نکڑا آتا ورتا پامی نکڑا آتا ریادی لاز پا دعا تا یہ قابل اکڑی مولا تا یہ قابل اکڑی مولا خوار عجز یو شعرانی ربا تکڑی زاری ربا واتا تکڑی زاری ریادی لاز پا دعا تا یہ